والبدل والمعطوف غير ما ذكر حكمه حكم مستقل مطلقا. فتوابع کے بدل کا حکم دائے او دے اغی معطوف دل حرف کہ جو قول دے یہ نئی پر مجانا دے اغی ذکر کرنے نور توابع کے مقصد ذکر کرنے. والبدل بدل دے منادانا کی کا منادا معرب دی کا منادا ملی والمعطوف معطوف بالحرف فمنادا بندی کا منادا مبنی بھی کا معرب دی اغا معطوف غیر ما ذکر غیر دی اغنا چا مخصی ذکر آنا مخصی ہو جلے کرسا اغا معرب بلا مو اغنا غیر اینی چا معرب بلا مو حکم ہو حکم دی دگی دی ہر واحد حکم المستقل مطلقا حکم نے منادا مستقل دائی مطلق مطلقا نمانا قدقا بدل معطوف مفردین وی کا مضافی کا سب مضافی حتی مطرائی دی چه هر صدق کیوی دی تو منادا مستقل خسن دی این داستی لکا پخفلا چا خسن دا پدیل دا خلابی رو خسن دی نوکی نمنادا مستقل حکم شخص نو قدقا معطوف یا بدل مفرد معرفی وی نو مبنی علی الضم وی اقدغا معطوف مذات یا شب مذات وی نو منصوب وی کنکرا غیر معین وی بیاو هم منصوب وی دا مثالی نای داری ای بدل دی پرا مثالی نا لکا یا زیدو امرو دنی دا عمر بدل شد زیدنا یعنی بدل غلط تا نو چیز کلا بدل شا نو بدل سنگر بدل دا عمرو منادا مفرد مفرد معرفه ده من منادا مفرد معرفه نو کنه نه اصلا رو ما نه علا زم دو جن عمرو من نه علا زم فقدر بدل مضاف نو یو منصوب یل کته چوی یا زید ابا عبد الله دا ابا عبد الله بدل ده زیدنا خپل مضاف ته بین عبد ته نو منصوب ده اگر قول منادا مفرد معرفه من نه علا زم ده اکاشی به مضافه خوب یا منصوب یا زیدو توال عن جبرم اکا نکرا غیر معینه یا زیدو رجولا صالحا منو دا مستقل حکمه دا غامی سنه ده معصوب تی خواهی تی واقع تی یا زیدو و عمرو معصوب حرس منی علی فلام نخلی یا زیدو و ابا عبدالله یا زیدو و توال عن جبرم یا زیدو و رجولا صالحا دا مستقل دا تولی که حریف حلقه تاجی تولی اس بدل بل مستقل منادا حکم شا زکا چه بدل ہو مقصود بل حکم فکین عبارات کے مبدل من ہو بدل بی بولتا ہو مقصود بل حکم بدل بی اما بدل من ہو کو توتیہ و تمہید بی و بدل تا اما مقصود نہیں نکہ ہر کلا مقصود دائشا نمدر دستور کا حرف نلا جا خدر داخل نمقصود بن لا نکه پدر داخلہ صلاح ہو جائے مولانا مستقل حکم ہے اکا تب یہ لگا مقصود بل حکم ہے وہ مسا تخر کندا ہو لے سارے اخر ما قبل میں تو کران کہ ہے مدنی سبھی تا وی جواب دے کہ بدل پر حکم دے تقریر دے عامل کی تقسیم عامل دے ما قبل سارا دی اخ حکم نہیں دے سارا مقرر ہے اس پدر دے کہ ہو نہ ما قبل سارا عامل کو یہ ہو نہ تو یہ خود دے عامل نہ نو اگا یہ حکم نہیں دے سارا مقرر ہے نو دیو جنا تا سره مشرد خر سره دا کا لفظ نستا خو حکومت ته نه نستا دیو جنا ممنی کړی درنګ معطوف چې کیم دای معطوف کو معطوف ما ته فضلې کی چې کیم وی معطوف اخو خود مقصود بنه دای او ولا تا تکرار دے خر سره راه سره ستا مقرر لکه دا واو خر ته عتب چې کیم وی او معطوف کی دا قائم په مقام دې هغه عامل دې معطوف نه لګي اپا متصلے کے جکیم عامل بھی ایخ پا جدورت دوا بھی دلی نگل اپا متصلے کے جکیم حرف انداد دے ایخ پا جدورت دوا بھی دلی نبیا ہم تکرا دے حرف انداد سرا رو گائی اینو مسلطہ حرف انداد سرا رو گائی تدبیرا رو خسنا اگر کارا در مستا ہاں ندی وجنا معطوف مقی مجملی کیا ہو بھی مقصود دن دا تکتا نگی چا معطوف انداد ہی بھی نو معطوف انداد جکیم حکم دے آو دے دلی نوات مبنی علازم کی دیکھ دائی کی رائشی کیا منصوب دائی منصوب کی رائشی لکه حکم دا چې په خپل سره دی. ولا علم الموصوف دا عبارت جواب دی سوال نه. سوال دا دی چې تو اول مخکې نو مونږ دا مفرده معرفه چې وي دا مبني علم دی. دا قاعده یې مرکوزه ده په یا زی دبنا امرین. دا نه په دوزی کې دا زید مونږ دا مفرده معرفه اثرات دې نه چې دا خو مبني علم نه ده بلکې مفتوحه ده او فتحه یې دو مختاره. نو دا یې جواب خود جواب حاصل دا دی چې مخکې چې موږ ویلي وي چې مونږ دا مفرده معرفه مبني علم وي هغې قاعدې نه دا موږ ولې دا کې ساتي چې دا قسم د منادا نه وي چې کار چېرته دا قسم د منادا وي چې دا هغه قویدات دی چې موږ ویلي وي بیا به دا حکم نه وي بلکې به دا حکم نه وي. خو صرف دومره خبره چې که ته ویایې چې که داسې قسم د منادا وه بیا به هغه حکم نه وي خو دا خو د مطلب سره تنفظ روی ځکه چې مخکې دی وي چې مونږ دا مفرده معرفه مبني علم او وي چې چې نه که دا شرایط څوک شوي وي او نه وي مبني علم خامخا ضروري نه دو بلکې فتحه پکې مختار دو نو موږ یې دا په منظره د استفهار ځکه دا د مصنف عادت دی چې کله یوه قاعده کو جا ذکر کړو او ورسته ځینې داسې افراد چې د هغه نه مخالف وي هغه بیا ذکر کړو نو ځینې ابادي افراد دې ورسته کوم دي هغه په منظره د استفهار دي. نو دې وجه نه دی مقبل قاعده نه مستثنا دی یعنی مقبل قاعده د دغه نه مسوا په نور مواجه کړي د دغه نه مسوا دا کوم شرایط دي کوم قیدات دي په دې کې دا چې منادا ویها عالم مرسوف په ابنون یا په ابنتون سره وي ادا ابن ابنتون مضاف هم می عالم احاد سره ضرور وړه قیدات دي کې موجود وي خو بیا به حکم داري چې یو فتار په ثابت مختار لکه دا نه یا زید دبنا امرین منادا دا عالم زید او دا مرسوف تای په ابنون سره آغا ابن المضاف بالعالم تلا ابن عمرو نو ایس پدا غزید کیا زمان خوشا ایدا بزکا مدام فرد معرفه منی علا زمان تو فتخا دیتا مختارا ویل دولا مختارا دو زکا چه دا قسم نمنا دا چی بی دا کسرت استعمال لاری پا کلام دار دی هر دو خاصر استعمال لاری نو چه هر کلا کسرت استعمال لاری کسرت خفت کو خفت کو فتخا دی اکا چه تدا کوئی داد نمی موجود منادا عالم نبی نکا مثال بتوزو یا رجل یا رجل ابن عمرو بیا دا حکم دی لو خرم منی علی ذنب منادا علم دی خو مرسوف په ابنون نه دی لکه چې وایم یا زید الظریف اس مثال بیا دا حکم دی منادا مثلا مرسوف په ابنون هم دی په ا ابن المضاف نه دی علم ته بلکې اول مضاف ته اسم ظاهر ته یا زید ابن رجل دا اس مثال بیا دا حکم دی دلته چې بیا کثرت استعمال لیکل نه کیږي يختار فصله اذا كان فصام زما جاء اذا دو واذا نو دير معرف بلام داي برا جواب سوال داي سوال دا داي جمع كي دا عبارت كلام علي مسولا في دخول ده خرف لنا پا معرف بلام من دي دا ممتانع دا تلاين پا معطوب كي بستاو كي من دا كي دا منكوزة دو پا يا ايوها الرجل بن دي يا هذا الرجل بن دي يا ايوها الرجل بن دي دا يدرى دا الرجل معرف بلام داي خرف لنا فصله دا جواب خو حاصل دی جواب دا دی چې مخکې چې موږ ویلي وي چې د خل ده غرف الله په معرف بلام نه دي جایز هغه بې ذات کې ثابت چې بې ذات نه بي جایز باقي کا په توسط د امر آخر سره وي بل امر حکمت کې وسطا وي فصل روغلی وي فاختره واذا نودی المعرف بلام چې کله قصد ندا وشي معرف بلام ته قصد ندا وشي معرف بلام ته کیلا ویلای کیجو یا ایوها الرجل دانی دلتا دے خرسی نے داو دے مارا بلان پا مانکی پا ایو پا تاو پا واسطا دے ایوها سرا سرا یعنی پس دو گئی پا ایوها سرا یا حاضر رجل دلتا پا توسط حاضر سرا دے یعنی دا پا مانکی واسطا سولا ادھر پا واسطا سرا یا ایو حاضر رجل دلتا ایو حاضر دے ادھر پا واسطا دے دا پا مانکی پر سرا فضل اوال پا دا اسما سرا نفس فضل بلی ضرور دے زکا چی بیا کدا فضل نبی یا خود لازمی دی دو خود دخل پرنده پر مارد بلام ادا خود جائز نیست نفس فصل بیا فصل دی پرا تفصیص دی غیر اسمائی ویلی وکم دا دی پرا سی تنبیش پا دی بندی سی دولتا مقصود بینی دادا ما بعد مارد بلام دی فخپلا دا ایو حاکل دا نه مقصود بینی ویلی دا تنگر پا دا خبر تنبیش زکا چوک چو مقصود بینی دا وی یعنی منادا اگر چوک کلائشی ا معلوم الحقیقت زکات مجهول تا هو ندانش مجهول هو مقصود بن دانه ده مجهول تا هو ته ځان بل کوته ته فائدہ نه کړ نو چې معلوم الحقیقت وی ا معلوم الكون هدي اغه مقصود بن دانه په بده کې چې دا کیم مدخول لای چې ايها يا هذا دا هو مجهول الكون هذا مجهول الحقیقت تا نو پته لګیږي چې مقصود بن دانه مبا ده قیدات اسم په مان کې رغلا وای چې ا معلوم الحقیقت اسم لکه مثال په تور بل وای یا زید وای بل تکو نو دا خو یاره نه تا وهم کې چې په خپل دغه کې او دې له واقعا خدا دې چې مقصود نه نما با لکه په دې سره تفصیل ده والتزم رفع الرجل دا جواب دې سوال ده سوال دا ده چې هر کله چې په ایها سره فصل لغای نو ترکیب له هغه سره خدا ایها موصوف تای او دا الرجل صفت او دا ایها تکای چې کیندای دا دوم نه دا مفرد ما ده ولی مونږ دا مفرد ما لپاره هدو دا رنگه هاذا هم دا مفرد ما لپاره هدو نو چې هر کله دا مونږ دا مفرد ما لپاره هدو کوم معرفه ده نه په یې سره معرفه هدو خپل خدای اسم وهم خو کوم معرفه په یې سره ګرځي دا جن دی نه نو مونږ دا مفرد ما لپاره هدو ځکه چې مضاف نه یا ایو حرف ده نو الرجل یې صفات ته اپا صفات دی مونږ دا مفرد ما لپاره کې خو جواز جوړ دی نو په کار دادا چې په دې کې جواز وځي نه وای سره دې نه اجبره ته وځي نه دی نو دې جواب ول تزمو دغه نو حاته په ځون لازمه کړی دو رفع جره ویلې لانه مقصود دې نه دا ځکه چې دا رجل مقصود دې نه دا که په دې کې وځي نه دې شي رفع او نصب بیا خدا پته نه لګي چې دا مقصود دې نه دا او مقصود من نه دا دی ادا دې څنګه پته لګي چې په دې کې څه رفع ځکه چې هر کله چې رفع ته شولا نو زما هو اول خو زما په چار وا فاو نو بشر ته خپل نه دی وځي نه وي نو هغه څه په دې کې وروغلا دا مو سبب دې نه سره امو سبب دې نه سره سلو نو پتا ولا دا چې مصیب نه لای دا دې کا جواز و ځای نه وای نو دې نه توابې و مونتا و نو دا هغه چې مصیب نه نه دی دا لاسو چې څه تر دې خو چې دا هم کبه سره بیا مناسب سره دې مخه هو دې ویلې وي چې صفات دې مونږ د امر پرده معرفي چې وی په توابع دی او چې جواز و ځای نه لري یو دې پر تاسو صفات ولا وي څو وی تاکي جواز و ځای نه دار فارم سره دا دلته خو دې نه داخلا سره نو جواب دا ها د په مدار استماع دی هغه درست دی چې کلام د مصنف عدد دال دی چې کله هوا ته دا کو ځا ذکر کو او ورته دې افراد یو نه مخالف ذکر کو اپ مدار دې استماع دی مدار دې نه استماع مقصد دا ما قبل چې نو دې اي چې صفات دې مونږ د امر پرده معرفي چې لای تاکي جواز و ځای نه لري ولې چې دا مونږ د مفرد معرفه اسم محمد دا بیا اسم محمد نو پاتې څه او توابعه دا هم جواب دی سوال دی سوال دا دی چې هر کله چې مقصود بن دا الرجل څه خو دا خدا مونږ دا څه که چې دا مونږ دا څه ولا او دوه مونږ د مفرد معرفه او توابع دې مونږ د مفرد معرفه چې بیا مخنی کې توابع دې صفات ته کېدل نه ده فاتو جواز و نه ني نو په کار دا ده د رجل په برخه کې تابعه او چې صفات پاتې وي هغه دې دا څه ولې یا ايها الرجل الظريف الظريف امر په دغه کار راي بلکې پاتې چې د فرفا دې جواب وتوابعه دې په ځن لازم ما کړی دوه رفا وتوابع دې د الرجل کې ملې لانها توابع معربنا دغه توابع دې مره خاص جواب دې چې دغه په توابع کې دې په ځن باندې رفا لازم ما ذکا چا جواز دی وجهه نه خو په هغه تابع کې وته تابع دی مبنی وی او دغه خو ارجل معرب ده ذکا چې بیر نو له رفع ده نو معرب ده ا تابع ده معرب دی بیا خو څه دی تابع ده نه پدې ا په لفظ ارجل کې څه دی رفع ده دای په تابع کې اصل وقالو یا الله خاصه دام جواب دی سوال دی سوال دا ده چې موږ کې عبارت نه غمري ماته د دخول د خرته نه دا په ماره بلا مده د ذات ممتنع دي دا کله د منقضه دو په یا الله دا نه د الله دخول د خرته نه په ماره بلا مده د ذات ولا یا په توسط امر خاصه امر بر امر په منځ کې ځان دو دا جواب او جواب حاصل ده چې دا وقالو ویلی دي یا الله بنا په هغه قاعده د تجویز د لام راځه هر څه نه وقالو یا دې یا الله یا الله څنګه یی دی ها دا ویل دی یا الله لرا دا بنا دی اغه قاعده تجویز دلم سره ده حاصل نه دوا قاعده دو چې عقل موجوده شي به اوله تفرس نه ده سره ده الف لام نه جمع کیدای شي اکی ما قاعده دو اجتماع الامرين اجتماع الامرين اجتماع الامرين څه دي یوراتی کون ده الف لام ای وزید او بندا چې دی لازم چې دا دوا امرين موجود وي دا قاعده دې ده غیرو چې بیا الف لام خرس نه ده سره جمع کیدای شي ومقصد دا داستا جا لکه ما قبل ما بیایی استثناء شو لکه سمخ کمی جایی چه دخول ده غرفنا با رب الام ده بذات نجایی ولی چه قایده ده ایغی تجویز یه نوی موجوده که بیا موجوده و بیا بیزاتی ها قایده تجویز تدو آدادو چه اجتماع ده امرینه چه امرین پا دیرام که موجوده جدا چه الوزی بی و بسی بی چه لازم دا بیری چه دا امرین موجود بی بیدی سر جماعتی دایشی ادا زکا چکلا علی اسلام عوضی شوال نو دی پا منزلہ دی جز دی کلی نشو ایس دی دی دکنا اوہ تا چی دی عادت تاریخ عادت تاریخ و اوہ علی اسلامی چی خارج من الکلیمہ دی چی اجزاوی دی کلیمی نانی دی عادت چی دی اجزاوی دی کلیمی نانی دی چی خو اوہ شوال دی اغی خرقنا چی جز دی کلیمی نانی نو دی پا منزلہ دی جز شوال نو چی دی جز شوال ایس دی عادت تاریخ ندی نو چی ندی خو بیلی ایس عادت جامع شی اجتماع دی عادتین دی تاریخ ندی اخو دکنا و جائزا چی بیا خو عداتین تاری جمع کدل احاد احمد بیا لغ راست کدل او چی بیا شمال ها لازم نو دا جزیتی لازم مطلب نشو؟ دا جزیتی مضبوط شو بینی مؤقت دا جزیتی نو لحاظا ایس خودی عدات تاری شوال نا چنا شوال نا اجتماعی زایر غیر بسر دیینا لیتا اجتماع دا عداتین تاری شنا بینی خو ایس دا اجتماع دا امرین پلام کی چی بیئی وزیبی لازم دا صرف لفظ اللہ کی دا یہی خاص صرف لفظ اللہ کی دا ویلا کی دیتی یا اللہ بینی فبل جی کنے ویلا کی دیتی بل جی کے دا امرین جمع نبی دوار یہ وزی بھی لیتی ذکر اللہ پاسل کے ال الہون و حقمان کی حمدہ خلص ورہ دے ارطا ہے وزی علی اسلام ارطا ہے وزی جعلی ہے سوا کلمہ موجودہ کلمہ بھی اور عوض متبارشی دے کلمہ بنا اور یا او بل لازم لی ذکر چپا عالم تحقیق ملازم لی اعتراض ہے جدا کہہ دے منقوضہ دو پتک شیر بندے پھر وہ شیر کے رغلی دی ولتا خو علی فلام نا اوزی دی نا دا امرین ہونے دی پکے جمع پا علی فلام کی ابھی آخر پہنگا خو بزاد پر داخلہ دو لکا پتک شیر کی من اجل کے یلتی تیمت قلبی قلبی و انت بخیلتن بالوصل عنا تاہی پتک شیر کی یلتی یلتی اللتی اللتی مرسل دی نو پدا اللہ کی مرسول کی دا الف لام خو لازم خو دی یعنی پا مرسولات کی الف لام لازم دی وضع آئی پر غلی دی فا عوضی ندی نو چی ندی نو برا اکای داد اجتماع دی لام سر دی خرسین دانا آنگ دو کتی موجینا بیا پر داخل دی خرسین دا من دی خرسین دا بیا پر داخل دو کمارا بلا من دی داد نو دا جواب کرائی دی چی پتخ شیر کی چکن پر داخل دی دا شاہ دا سجی دا خلاف القیاس تشریر کرو ولی دی متشریر تو خواہ جائید دی زر تشریر دیوالی نا شاہد ذکر بتا جائیں خلاف القیاس چکی ما آہد الامر انتے کے منتفیر آئی چکی ما قیدہ دو دے اجتماع دے حرسن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخو اجتماع دے امر انتے او بلے کہ آہد الامر انتے منتفیر آئی چکو اندے لام تو وزی آنا سجی کرو دا شاہد تو پیر دی شاہد دا مطلب نوی چا دینا کدا قیدہ جواب ورتے سیدہ کا پشاہ سر دے جواب نه دی نو په دې خلاص یې چې یا څنګه په داخلي دی ولې یو نه پاره پلان کې دا دغه خاصه موجوده وي د دوا امرې بیا او کې اسن په داخلي کې اسن دا معنا ده چې مخصوص نه وي په یو موضع د سمع په موضع د سمع په یو مخصوص ځای نه وي بلکې په هر کې په داخله وي سلام دې نه او دا هغه مخصوص په دمو ته د سمع په دغه چې رغلا دی عربي نه مسموع دی دا نه بغل په بځی کې ته متفقت نه مثلا په شیر کې رغلا دی په شیر کې خو ځرته فلی وي معنا ہے دادو من اجل کی اتو دے واجنا اے اتو دے واجنا زون آغا مشاکتینا برداشت کاؤں تا سکی ہے آغا ہے تا اللہ کی بین یلہ کی تا آغا ہے تا یم تے قلبی کہ تو گردہ والا دے زلد مو زلیل او منقات ازن تابع دے گردہ والا دے وانتا باخی وانت باخیلاتن بالوصل عنا اخال دادے کہ تب یہاں بخل ملاقات بندے کی ہمو سرا پا ملاقات بیا نہیں روزی وزدے دے کو رہا ہویا دا خود سعادات نه په دغبر شعر کې روغلی دی. بیا اعتراض دی چې دا کجا د منقوده د پدغ شعر باندې فیل غلامان اللذان فر ایکما ان تسبا سبا دا نه په یلو غلامان کې یې په خاطر نه دا کوم عرب بلا من الاخر د ذات انا الاسلام عوزیدنا نه دا د احساس سوزن احساس سوزن دا مطلب چې دا مخالفه کیا احساس زکا دی چې په دې کې دوارا امرین منتفیدی کتا چه خونا ای وزید ملازم دی خبر آمدیمیت پا کیاسی کلی کیاسن پا دخلیت کلی